Met nu Entertainment for You. Al die dagen dat je dacht aan mij, die dagen dat je wacht op mij, was ik niet bij je, maar zat ik om bij je. Al die dagen dat je dacht aan mij, ik weet dat het lag aan mij. Ik kom bij je, ik kom dichterbij je. Ik wil je zeggen wat ik voel, wat er allemaal in me omgaat. Ik hou je vast als je eventjes loslaat. Ey, echt, je weet dat ik het bond maak. Ik maak een ruzie en je weet dat ik je ompraat. Ik vind het kut dat ik niet vaak om je heen ben. Ik vind het kut als je me zegt dat je alleen bent. En jij hebt mij gemaakt tot wie ik nog steeds ben. Dat is de reden dat jij mijn nummer 1 bent. En jij moet weten dat ik altijd voor je klaarsta. Ik ben niet echt te praten, schatje, vraag maar. Ey, ik vind het fijn als je me aankijkt. Ik vind het fijn als je me aanraakt. En ik zeg het je niet vaak, je bent bijzonder. Ik denk dat we spreken van een wonder. Ik wil dat je blijft, ik wil niet dat je gaat. Want ik kan niet zonder, echt ik kan niet zonder. Al die dagen dat je dacht aan mij, die dagen dat je wacht op mij, was ik niet bij je, maar schat ik kom bij je. Al die dagen dat je dacht aan mij, ik weet dat het lag aan mij. Ik kom bij je, ik kom dichterbij je. Jij wil dat ik vaker aan je denk. Jij wil dat ik vaker met je ben. Jij wil dat ik beter naar je kijk. Schat, je hebt gelijk, schat, je hebt gelijk. Al die dagen dat je dacht aan mij, ik weet dat het lag aan mij. Ik kom bij je, ik kom dichterbij je. Ik deed een ring om je vinger, dat is officieel. Ik geef je altijd dingen die je toch niet wil. Ik til je op, ik draai je om, ik kus je zachtjes in je nek. Ja, de buren mogen horen, we zijn toch niet stil. Je leert me elke dag wat meer, schatje. En jij weet dat ik je waardeer, schatje. Ik leg je even neer, schatje. En we gaan eventjes tekeer, schatje. Al die dagen dat je dacht aan mij, die dagen dat je wacht op mij. Al die dagen dat je dacht aan mij, ik weet dat het lag aan mij. Al die dagen dat je dacht aan mij, die dagen dat je wacht op mij, was ik niet bij je, maar schat, ik kom bij je. Al die dagen dat je dacht aan mij, ik weet dat het lag aan mij. Ik kom bij je, ik kom dichterbij je. Jij wil dat ik vaker aan je denk. Jij wil dat ik vaker met je ben. Jij wil dat ik beter naar je kijk. Schat, je hebt gelijk, schat, je hebt gelijk. Al die dagen dat je dacht aan mij, ik weet dat het lag aan mij. Ik kom bij je, ik kom dichterbij je. Zo. Ik zou zeggen, allemaal een hele goede middag. Dit was hij dan, Leo Kleine. En dichterbij je, ja. En De Entertainment for You, zaterdag gast. Ja, en dat is Katrien Helters. Ik zou zeggen, een hele goede middag, Katrien. Goedemiddag. Ja, hij doet het. Ja, hij leuk om het. Hier te zijn. Ja, nee, de microfoon waar je achter zit, die weigert nog wel eens. Maar als ik er ben, dan ja, doet hij nee, het. Ja, nee, hij doet het prima. Hey, hoe was je reis hier naartoe? Ja, hartstikke goed. Ja. Ja hoor. Nee, geen file gehad of zo. Geen files. Kon er lekker doorrijden. Ja, nou ja, je hoort het net. En ik ben het ook gewend. Ik rij inmiddels heel Nederland door. Ja. Voor mijn nieuwe single natuurlijk. Dus ja. Nee joh, alleen maar leuk. Een prachtige single geworden. Dank je wel. Ja, ik heb hem geluisterd. Het is een hele andere weg die je ingeslagen bent. Ja. Heeft dat een reden? Ja, ik ben eigenlijk 7 jaar geleden professioneel begonnen met zingen. En toen ben ik eigenlijk single op single gaan maken. Eigenlijk ook vaak voor de gezelligheid. Een beetje zonder na te denken. En ja, de optredens liepen. Het ging allemaal hartstikke goed. Tot 2 jaar geleden ik op een punt kwam. En eigenlijk de lat wel iets hoger wou leggen. Ja. Ik ben zelf echt een liefhebber van soulmuziek, Motown, bluesmuziek. Okay. En daar ben ik ook eigenlijk een beetje mee opgegroeid. Dus ik wou dat eigenlijk ook naar voren laten komen in mijn in Nederlandstalige liedjes. Dus toen heb ik besloten 2 jaar geleden om heel even een pauze te nemen. En even alles te overzien en weer opnieuw te beginnen. En dat hebben we nu gedaan. Oké. Ja. Ja, ik zeg het. Het is toch een verrassende een nieuwe weg die je eigenlijk ingeslagen bent. Ja, klopt. En ja, daarom zeg ik, ik heb er geluisterd en ja, het past bij je. Dank je wel. Ja, ik hoor het ook heel veel om me heen. Dus ik denk dat ik een hele goede keuze heb gemaakt. Dat, daar ben ik heel blij mee. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Ik, ik, Ik ben gelijk eventjes kijken naar een oud nummer van jou. Ja, dat is al een tijdje geleden natuurlijk. Ja, maar de computer die laat me in de steek eigenlijk, laat ik het zo zeggen. Hey, en ja, wat zijn jouw verwachtingen eigenlijk hiervan? Want ga je, je bent een nieuwe weg ingeslagen. Blijf je deze weg bewandelen? Of ga je toch nog... Nee, kijk, als je op een podium staat, je moet natuurlijk wel het pad volgen waar je jezelf het fijnste bij voelt. En dat is eigenlijk deze weg. Ik hou heel erg van deze muziek. Dus ja, hier gaan we absoluut mee door. Ik heb ook... eigenlijk staat de afspraak ook al. We zijn heel veel singles aan het maken. Nieuwe liedjes aan het schrijven. Dus ja, eigenlijk zijn we heel druk met alles. Maar we gaan absoluut wel verder op deze weg. Ja. Oké. Okay. Ja, ik heb er eentje gevonden. En dat is het nummer wat... Even kijken hoor. Ja, een, moet nog lezen ook. Liever er is maar één vrouw. Is dat van afgelopen... Ik heb daar twee versies van namelijk eigenlijk. En de een is de 2013 en de andere is uit 2018. Ik denk dat deze uit 2018 is. Oké. Okay. We gaan hem eventjes laten horen. Is goed. Doen we. Maar één vrouw, Catharina. Ja. Ja. Ja, die heb ik vorig jaar toevallig opgenomen voor mijn moedertje. Ja, ze is meegekomen. Ja, dat klopt, ja. Ze is meestal wat bij, ze altijd achter me eigenlijk. Ja, nou ja, dat is toch wel prettig, toch? Ja, is leuk, zeker. Ja. Hey, ja, wat zijn jouw toekomstverwachtingen eigenlijk? Wil je blijven zingen? Wil je eigenlijk daarvan leven, laten we het zo zeggen? Ja, dat doe ik eigenlijk niet super erg, maar ik doe het wel al een beetje. Ja, goed. Maar het is wel de bedoeling dat je die weg inslaat, zeg maar. Nou, ik geef in ieder geval niet op. Nee, gelijk heb je. Nee, muziek is eigenlijk mijn leven. Ik stop er ook echt al mijn energie in. Ik had naast het zingen ook een eigen nagelsalon en daar ben ik mee gestopt. Want de muziek neemt gewoon heel veel tijd in beslag. De radio's, de toertjes en... Ik wil wel al mijn energie in de muziek leggen eigenlijk. Ja. Ik wil het wel, als ik iets doe, dan wil ik het wel goed doen. En niet half. Dus ik ben heel erg druk met een nieuwe website, fotoshoots, radio's, ja, noem maar op. Nieuwe liedjes maken, zingen. Druk. Ja. Maar daar doen we het voor. En ik hoop dat ik het mag blijven doen. Ja, nou ja, dat hopen wij ook. Hè. En ik zeg het, ja. En steeds een stapje verder te doen natuurlijk. Bij deze is dat gelukt. Ja, dat is waar. Ja. Hey, en ik heb hier ook nog een ander nummer voor me staan. Is er een ander? Is eigenlijk een beetje... Ja, dat is een beetje het levenslied wat je net hoorde eigenlijk. Dat wat ik eigenlijk deed. Het zijn heel veel langzame liedjes ook. En dit is het eerste liedje eigenlijk... wat ik bij Emiel Hartkamp heb opgenomen. Ja, het is een soort ballad, hè, eigenlijk. Een ballad, ja, klopt. Hey, en wat... Is er een specifiek... Nee, dat is eigenlijk gewoon een liedje wat ze toen geschreven hebben. En ik vind het best wel... Ja, het is best wel grappig. Want ik lees wel de reacties wat de mensen allemaal achterlaten. Ja. En ik heb heel veel fans die zeggen van... Nou, heb je op YouTube en dat soort dingen? Of, YouTube, ja zeker. Ik zet heel veel videoclips erop. Ik ben ook met Manfred Jongenelis ben ik toevallig nu bezig... met heel veel nieuwe liedjes te maken en op te nemen. Gewoon voor op YouTube. Ja. Want ik ga daar een nieuwe website maken. En op die website komt eigenlijk alles te staan... wat ik ook bij optredens zing. Want dat vind ik vaak wel eens verschillend. Ja. Artiesten brengen muziek uit. En als ze optreden, dan is het eigenlijk anders. Dus ik wil echt dadelijk laten zien ook aan de mensen... als ze me opzoeken. Wat zingt Catharina als ik haar ga boeken? Ja. Dus daar zijn we eigenlijk ook heel druk mee. Ja, dus, maar dat komt dadelijk gewoon allemaal op de site staan. Op de site, waarschijnlijk dus overal. Ook de videoclips. Ik ga hem draaien. Is goed. Verdriet, maar geen traan die jij ziet. Mijn gevoel kan ik niet laten rusten. Al die twijfels om jou, ben je mij nog wel trouw? Maakt me nu elke dag zo onrustig. Zijn het zorgen om niets, ook al voel ik toch iets. Die gedachten. Zo. Ja, dat had op het moment niet te maken met de privésfeer, hè? Nee, gelukkig niet. Ja, levensliedjes gaan altijd wel over het leven natuurlijk. Ja, goed. Ik denk veel mensen zich wel herkennen in dit liedje. Heel veel zangers en zangeressen hebben uit ervaring en maken ze soms een nummer. Ja, dat is helaas kan ik niet schrijven, want anders had ik dat ook wel gehad. Denk ik. Nou ja, je ziet het ook vaak bij Engelse zangeressen en zangers. En vaak wordt dat ook nog eens een hit. Dus ja. Vaak wel, ja. Toen ligt het dan natuurlijk in. Ja. Ja. Nee, dat is waar. En wat kun je verder vertellen over jouw nieuwe single? Wat doe jij? Ja, dat ging eigenlijk zo. Ik was begonnen met zingen weer. En ik wou een liedje hebben, maar we snapten elkaar aan het begin niet helemaal van welke kant ik nou eigenlijk op wou. Dus ja, het is natuurlijk zo'n breed aanbod van liedjes. Je moet heel erg goed kunnen uitleggen aan een studio welke kant je op wil. Ja. Dus we hadden eigenlijk heel veel demo's gemaakt en het was het eigenlijk nou allemaal net niet. Ik zeg, Emiel, dit is het niet wat ik bedoel. En toen was ik in de studio en toen zei hij, ja, ik heb hier nog wel ergens een deuntje. En dat deuntje kwam dus tevoorschijn. En het ging eigenlijk alleen maar doem, doem. Heel erg kort eigenlijk. Toen zei ik, dit is hem. Dit is de nieuwe single. Schrijf hem maar niet op. Ja, je hebt gewoon iets in je hoofd zitten. Ja. Echt, dit ben ik en die kant wil ik op. Ja. En hij had dat tekst geschreven. En toen kwam ik in de studio om het in te zingen. En toen zei hij, ik ben eigenlijk heel erg verrast hoe dit bij je stem past. Maar dat komt eigenlijk. Ik heb in mijn vroegere jaren, toen ik een klein meisje was, ben ik altijd bezig geweest met soul, blues en Motown muziek. Ja, ja. Dus dat zit zo erg in mijn gebakken eigenlijk, dat het in het Nederlands heel makkelijk dan naar boven komt. Ja. Want het is natuurlijk een bepaalde sfeer waar je dan in zingt. Ja. Dus, Motown, ja, ik vind het sowieso prachtig. Ja, sowieso. En als je op een feestje staat, de dansvloer is ook altijd vol. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat met mij delen. Dus, Ik denk dat menig huishouden wel een cd in de kast heb staan. Dat weet ik wel zeker, ja. Van de destijds de Motown klanken uit de jaren 70, 80. Absoluut. Ja. Ja. En in het Nederlandstalig hebben we natuurlijk wel wat. Ik heb bijvoorbeeld een Rucha Kot of een Edcilia Rombly. Ja. Die brengen dat ook naar voren. En hoe goed. Die zijn heel erg gevarieerd natuurlijk. Ja, dat is waar. Maar in ieder geval de muziek, dat zal nooit achterblijven. Ik denk dat het wel de grootste muziek is die er is. Ja, dat is inderdaad de bekendste klank inderdaad. Waar eigenlijk de muziek beetje ook een beetje, groot mee geworden is. Hè? Ja, ik zeg altijd André Hazes natuurlijk. Ja, dat is inderdaad de blues. Hè? Ja. En ja, ik wilde wat zeggen, maar ik ben het even kwijt. Ik maak je in de war. Ja, de site is, die wordt gemaakt, zei je? Ja, daar zijn we mee bezig. Ja, de oude site is nog online? Of? Nee, die is eraf. Oké, dus momenteel moeten ze het doen met Facebook, Instagram? Ja, eigenlijk even wel. En mijn nieuwste liedje natuurlijk is eigenlijk het eerste liedje wat we gemaakt hebben in die stijl. Ja. Maar dadelijk om de website. En we hebben eigenlijk al heel veel liedjes gemaakt. En die worden ook allemaal opgenomen. Dus die komen er ook allemaal op. Dus dan ineens dan zien ze wel wat ik doe. Ja, dus je gaat een album uitbrengen. Begrijp ik. Nou, voorlopig nog niet. We gaan even heel veel singles maken op het moment. Ja. En dan gaan we even goed promoten. En het belangrijkste is dat mensen weten dadelijk wie ik ben en wat ik doe. Ja. Ja. Nou ja, de meeste mensen die van Nederlandstalig houden, die zullen je vast wel kennen in de tussentijd. Ja, ik denk dat ook wel, ja. In ieder geval, ik wel. En we gaan hem eventjes beluisteren. Is goed. Wat doe jij, Katrien Hultes? Ik had de angst, dit gaat een keer fout. Zo kwetsbaar. Lekker nummer. Ja. Dankjewel. Dat, oh, stop. Nog een keer. Stop, nog een keer. Nee, maar het is, ja. De mensen hebben het nu zelf kunnen horen. En misschien hebben ze het al gehoord. Op YouTube staat hij ook, geloof ik. Op YouTube staat hij ook, ja. Ja, het blijft natuurlijk een beetje verschillend. Want heel veel mensen die blijven nog een beetje vasthouden aan de oude liedjes die ik eigenlijk deed. En dat is natuurlijk meer de levensliedkant op. Ja. En het is best een risico ook wat je neemt eigenlijk na een tijdje dat je even eruit geweest bent. Maar ik vind het belangrijkste als ik op het podium sta, dat ik me lekker voel bij wat ik doe. En dan straal je dat natuurlijk ook veel meer uit. Ja. Dus, maar nee, de reacties zijn eigenlijk beter dan dat ik had verwacht. Dus we gaan de goede kant op. Ja, daarom zeg ik, je moet, soms moet je durven veranderen. En ik zeg het, bij deze is dat gelukt. En een topnummer. Ja. Hey, ik ga nog even een ander plaatje draaien. Dan gaan we zo eventjes bellen met Jeffrey Kuipers. Is goed. En dat doen we met de nieuwe van Marco Bassato en Davina. En hoe het danst. Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand. Maar ik twijfel of ik nog wellicht naar binnen kan. Jouw iedere beweging lijkt bij mij vandaan. Ik heb je hart zo lang niet open meer zien staan. Wil je weten hoe het danst zonder mij? Misschien heb je meer balans zonder mij. Als het moet zet ik een stapje opzij. Als het beter is. Heeft het leven dan meer glans zonder mij? Krijgt de liefde weer een kans zonder mij? Als het echt zo is dan laat ik je vrij. Als dat beter is, wil niet zeggen dat ik jou niet mis. De voordeur die gaat open en ik sla weer dicht. Al staat wat ik wil zeggen wel op mijn gezicht. Oh. Ik kan niet met je praten, dus ik hou me stil. Maar als vaste deurknop heb ik in mijn hand. Ik leer vast wel hoe het danst zonder jou. Ook al mis ik de balans zonder jou. Oh, ik hoop dat ik het kan zonder jou. Als het beter, als dat beter is. Ga maar kijken hoe het danst zonder mij. Geef de liefde weer een kans zonder jou. Stapje opzij als het beter is. Ga maar kijken hoe het dan. Davina en Marco Borsato. En we hebben iemand aan de telefoon en dat is Jeffrey Kuipers. Jeffrey, een hele goedemiddag nog. Goedemiddag allemaal. Ja, ja, we hebben hier ook nog een live gast in de studio. Ja, en ja, jou hopen we ook eens een keer hier te krijgen, maar... Ik weet dat het de afstand is uit Hogeveen, maar... Dat gaat vast nog wel een keer gebeuren als ik in de buurt ben. Geen probleem. Ah, oké. Okay. Hey, ja, geweldig nummer, zeg ik. Het is, ja... Een man van het levenslied eigenlijk, hè? Alsof ik niets weet. Ja, het is een... het is een ballad over wantrouwen, zelfreflectie... Nou ja, alles wat je mee kan maken in een relatie waarin je wel van elkaar houdt, maar toch een beetje kwijt kunt raken. En daar wou ik graag over zingen. Ervaring? Nou, het is niet geheel autobiografisch, maar ik denk dat voor iedereen die met mensen omgaat, in welke verhouding dan ook, vertrouwen wel eens onder druk staat. Dus ik denk dat het voor heel veel mensen wel toepasselijk is. Ja, nou ja, ik bedoel, ja, het klinkt allemaal bekend in de oren, laat ik het zo zeggen. Het gebeurt allemaal om je heen. Ja. Ja, iedereen heeft er direct of indirect wel eens mee te maken natuurlijk. Ja, en kostte dat nou heel veel moeite om die plastic munt eigenlijk hard op die tafel te gooien, of niet? Nee, als je een beetje inleeft, dan is het wel. Ah, ik zag... Ik niet dat het zo duidelijk in de montage zat. Dus toen ik clip die ik zag, was het echt even iets wat dan op je afkomt, wat een heel... had voor mij een heel goed effect, dus ik ben wel blij dat het erin zit. Ja, nou ja, ik zag ergens heel stiekem een glimlachje toen je dat deed. Nee, het was, ik heb het 2 of 3 keer gedaan, maar volgens mij hebben we bewust de eerste keer gepakt om, okay. om het zo spontaan mogelijk te houden. Anders ga je het acteren en dan zit het leuker een beetje af. Ja, ja, ja. Nou ja, in ieder geval, ik zeg het, ik volg je al een hele poos eigenlijk. En ja, er zijn er natuurlijk 1000 in een dozijn. En ja... Eigenlijk de eerste keer dat ik hier een uitzending heb. Ja, het was eerder de bedoeling geweest, geloof ik, maar toen kwam het er niet helemaal van. Nee, hey, maar dat gaat vast een keer goed komen. Hey, Jeff, wat zit er nog meer in het verschiet voor jou? Heb je nog leuke optredens binnenkort, open podia? Er lopen wel diverse dingen voor grotere line-ups, maar veelal zijn het besloten feesten waar ik optreed. Ja. Ik ben nu onderweg naar Brabant weer, dus we wachten op de grotere podia. En ik denk dat we met deze single weer een mooie stap omhoog kunnen maken. Dat weet ik wel zeker. Dat is het doel. Ja. Hey, en de kapsalon, dat gaat nog? Nee, die hebben we niet meer. Niet? Oké. Okay. Hebben we jaren gedaan en we hebben allebei even een baan gezocht. Nou, dat was niet even, dat was een hele onderspaai. Ja. Maar meer tijd voor zingen en dat wilden we graag. Oké. Okay. Focus. Ja, nou ja. Ik weet, je bent een levensgenieter, dus... Ja, ja, ja. Lekker eten, lekker koken, dat hoort erbij. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, ik bedoel... Nee, dat mag toch? Ja, iedereen houdt daarvan, dat is goed. Dus. Ja, ja. Beetje gezelligheid. Ja, ik wou net zeggen. Hey, en heb jij nog een site trouwens? Ja, www.jeffreykuipers.nl. En ze kunnen mij vinden op Instagram onder Jeff Kuipers met dubbel F. En op Facebook onder Jeffrey Kuipers. En ik zit te springen om heel veel volgers. Dus ik nodig iedereen uit om van harte even te gaan kijken. Oké. Okay. Dus ik heb je al een hele tijd gevolgd. Alleen ik heb nou geen Facebook meer zowat. Dus allemaal gedonder. Daar ken ik jou ook van. Ja, er is een boel gezeur op. Ja, ja, ja. Ja, ja, ik ga wel lekker op Facebook. Ja, even kijken. De laatste keer dat ik jou gesproken heb... was in de periode dat over dat meisje... wat van een paar hoog van het balkon. Daarom. Ja, Charlene. Ja, Charlene. Ja. Ja. En dat was, was ook iemand die eigenlijk... degene die haar... niet biologische vader was, maar wel om haar omvende. Dat was het laatste gesprek eigenlijk. Ja. Die kon ik. Ik ken hem heel goed. Dus ik zat heel dicht bij het vuur en dat was inderdaad een drama. Ja, ik heb dat heel veel gedeeld destijds. Ja. En als er weer nieuws overkomt over de rechtszaken, dan vind ik ook dat het gedeeld moet worden. Dat meisjes moeten stem hebben. Ja. En het was voor de bevolking van Hogeveen... Nou ja, natuurlijk niet zo schokkend voor de directe betrokkenen, maar ik denk dat in onze community wel ingeslagen is als een bom. Dat zoiets kan gebeuren onder je ogen. Ja. Ja, dat is echt heel erg. Ja, dat is inderdaad een ingrijpend iets. En gelukkig heeft dat ook wel alle media-aandacht gehad. En, Victor heeft het heel goed gedaan. Misschien wel ten koste van hemzelf uiteindelijk, maar hij heeft daar heel hard voor gestreden. En, we zijn er nog niet. Nee, gelukkig nog niet, laat ik het zo zeggen. Ja, want, klopt. Ja, het moet toch, inderdaad net wat je zegt, het kind moet toch een stem krijgen. Zo simpel is dat. Ja, vind ik ook. Ben ik helemaal met je eens. Hey, en we gaan eventjes over naar wat iets vrolijkers eigenlijk. En dat is jouw laatste nummer. Zal ik hem zelf aankondigen? Ja? Ja, natuurlijk. Ja, tuurlijk. Nou jongens, speciaal voor Fred. Deze middag, dankjewel voor de aandacht. Allemaal veel luisterplezier nog. Hier komt Alsof ik niets weet van Jeffy Kuipers. Dankjewel, Jeff. Dankjewel. Alles goed. Hoi. Ik lees het van je af, jij ligt tegen mij. Ik zie het verraad in je blik. Ik bedek het met een lach, mijn tranen hou ik in. Maar het voelt net alsof ik stier. Ik speel het spel met je mee, ik doe alsof ik niets weet. Maar je moet niet denken dat ik achterlijk ben. Ik heb ook fouten begaan, precies hetzelfde gedaan. Weet dat ik de signalen herken. En ik kan je niets verwijten, ik maak dezelfde fout. Het maakt u niets meer uit, wie nu nog vertrouwt. Gooien we alles nu op tafel, of zwijgen we voorgoed? Het breekt me op. Het is niet alleen jouw schuld, maar van ons alle twee. Ik wil niet verdrinken in deze woeste zee. Ik hou mijn hoofd nog boven water, ook al voel ik me alleen. Maar ik speel het spel met je mee. Wat blijft er nou nog over, nu alles is gezegd, weet je nog wel waar je voor vecht? Want je geeft jezelf over zonder dat je je verzet. Maar ja, moet je horen wie het zegt? Ik speel het spel met je mee, ik doe alsof ik niets weet. Maar je moet niet denken dat ik achterlijk ben. Ik heb ook fouten begaan. Entertainment for You, zaterdaggast. En dat is nog steeds Catharina Hulters hier in de studio aan de Tolweg 10A in Zandvoort. En Catharina. Ja, gezellig hier nog steeds, hè? Nog steeds, hè? Ja, dat zeggen we hebben het net over de tijd. Het is alweer kwart voor je. Ja. Drie kwartier alweer om. Ja. Dus, maar een goede nieuwe single van Jeffrey Kuipers. Ja. Ik ben wel een beetje fan van Jeffrey. Ik vind Jeffrey een hele goede zanger. En vooral ook live. Ja, dus, dat sowieso. Ja. Hey, en we hebben nog een oud nummer van jou hier klaarstaan. Tenminste, oud. Een tijdje geleden. Oud en toch recent. Hè? Ja, klopt. Je denkt het toch niet. Ja, een liedje dat Jeffrey Weber voor mij geschreven heeft. Dus zoon van Marianne Weber. Ja. En dat nam ik op bij Manfred, Jonge Nelis. Ja. Dus. Ja, die zit, voor mij heb ik iets vernomen dat hij ook eventjes in een moeilijke positie zit. Ja, zeker. Die, zijn kindje die ligt momenteel in het ziekenhuis. Ja. En ze weten niet wat er aan de hand is. Ja. Dus heel heftig voor Manfred, ja. Ja, en zijn vrouw natuurlijk. Het is nog heftiger natuurlijk, omdat het al een keer gebeurd is. Dus ja. Ja, 14 jaar geleden. Ja, ja. Ja. Dus nou ja, laten we in ieder geval het beste ervan hopen. Zeker. Ja, ja, ook op een lichtpuntje voor die mensen. Want... Nou, inderdaad. Dat soort dingen gun je niemand. Laten we zo zeggen. Het leven is hard soms. Ja, hè? Soms al. Echt wel, ja. Ja. En nou ja, daar komt het levenslied vandaan. Ja. Ja. Dat is waar. Ja, het is echt zo. Hey, sta jij nog op open podia's deze zomer? Ja, er staat wel wat op de agenda. Ja, wanneer precies natuurlijk, dat moet ik echt in mijn agenda ook bekijken. Dus op Facebook, als mensen me willen volgen, dat zou ik natuurlijk helemaal leuk vinden. Ja, want op Facebook, daar staat ook je agenda. Ja, als er iets is te doen of iets openbaars in ieder geval, dan zet ik dat erop natuurlijk. Ja, ja. Ja, want de site is nog niet klaar. Dat duurt nog een aantal maanden. Een paar weken misschien, ja, ik weet het niet. Hoe snel het klaar is. Je hebt het uit handen gegeven. Maar ook dat komt allemaal op Facebook te staan. Dus ik hoop dat mensen me daar gaan volgen. Lekker alles op Facebook vragen. En binnen 24 uur antwoord, toch? Zeker. Of zo? Ja, hey, we gaan hem draaien. Je denkt toch niet? Is goed. Ik heb te veel genomen, hoopte dat je terug zou komen. Een belofte, een woord, ik heb het allemaal gehoord. Hetzelfde verhaaltje, afgesloten met een lach. Waardoor ik in het begin zo naïef jouw slechte kant niet zag. Gewacht tot jij zou bellen. De liefde, een gevecht. Mijn mooiste dromen sloeg jij weg. Ik heb me voorgenomen dat ik klaar ben met verdriet. Ik kan er niets aan doen dat jij in mij geen ware liefde ziet. Je denkt eventjes wachten dan, hè? Eventjes wachten. Gaan nog niet gaan. Nee, we blijven nog even. Veel te gezellig hier ook. Ja, en nou hoor ik je niet. Nee. Pak die maar even. Hier zijn we. Hier zijn we weer. Hij deed Even niet. Je kunt hem helemaal naar je toe trekken, want dan moet je helemaal over die tafel heen hangen. Dat is ook niet. Kijk, dat is beter. Ja. Ja, jij denkt toch niet een beetje een meedijn liedje? In de zaal deed hij het eigenlijk wel leuk. Dus ja, toch wel blij mee. Ja, nou, ja ik zeg de, ja. Het klinkt gewoon... wel lekker. Vrolijk, ja. Vrolijk. De tekst minder, maar goed. Ja. Het melodietje is vrolijk. Een levensliedje. Ja. Hey, en ja, Koningin voor de Nacht. Ja, een heel oud liedje van Helen Shapiro. Ik denk dat heel veel mensen dat liedje wel, in de geheugen hebben geslift. Voor mijn leeftijd zeker. Ja, zeker. ja, mijn oom kwam eigenlijk met dit liedje aan. Dan zei hij, Catherine, Queen for the Night is een leuk liedje. En toen zei ik, ja, inderdaad heel leuk. En toen heb ik het aan Manfred laten horen. En die ging er een vertaling op maken. Ja. Ja, heel anders geworden dan dat ik eigenlijk in mijn hoofd had. Maar wel superleuk. Ik heb in ieder geval heel veel plezier beleefd aan dit liedje. Het was je ook af te zien aan de videoclip. Ja. Op een greenscreen was dat. Op een groen scherm. Ja. Dus je ziet ook echt een kasteel voorbij komen. En, ja, net een tekenfilmpje. Ja, ik vind het heel grappig. Nou ja, het was leuk gemaakt. Want als je de videoclip kijkt, gelijk het begin, is het ook net een schilderij. Ja, ik kom als een Mona Lisa kom ik uit de schilderij. Mensen moeten echt gaan kijken, het is heel apart. Ja. Hey, en ja, we gaan hem nog eventjes draaien. Dan kom ik zo nog eventjes bij je terug. Is goed, ja. Was je ook een koningin voor één nacht? Ja, toen wel, toen ik het opnam. Ja. Okay. Nee, dat was echt leuk. Ja. Hey, we stormen alweer op de tijd af van 6 uur. En ja, wil je nog iets kwijt? Ik roep ook, net als Jeffrey eigenlijk, alle mensen op om mij te gaan volgen op Facebook. Dat lijkt mij enorm leuk. Ja. Ik blijf mijn best doen om nieuwe liedjes te maken. En een beetje de mensen te vermaken ook. Op YouTube even een duimpje, een leuk berichtje achterlaten. Ja, of zo. Dat zou ik heel leuk vinden in ieder geval. Ja. Dus ik hoop dat mensen dat gaan doen. Ja, en vooral de nieuwe weg die je ingeslagen bent. Die ga ik lekker voortzetten in ieder geval. Ik vind het zelf heel leuk om te doen. En daar kunnen ze ook een reactie voor achterlaten natuurlijk. Hè, wat ze ervan vinden. En, tuurlijk. Daar doen we het ook eigenlijk voor. Ja, ik bedoel, dan kom jij ook wat verder. Ja, zeker. Maar goed, ik bedoel, en niet dat al het werk voor niks is. Nee, het is ook leuk. Ik heb op Facebook, ik heb trouwens 2 pagina's. Een gewone, die zit eigenlijk vol. Ja. Dus ik heb ook een like-pagina. Ja, volgens mij is de gewone tot 1000 of 1500? 5000 mensen. Oh, ik kan nagaan. Ik volg het niet helemaal. Maar je hebt er dus nog één. En dat is de zakelijke Facebook? Ja, ik zit er ook gewoon zelf op hoor. Maar daar kunnen mensen me dus wel volgen. En er staan ook al heel veel reacties op het liedje. Dus superleuk als mensen me daar zouden willen toevoegen in ieder geval. Oké. Ja. Hey, ik vroeg jou... ik vond het leuk hier te zijn vandaag in ieder geval. Ja. En je vroeg net een liedje. Ja. Dat zei Sander Kwarten. Ik vind Sander Kwarten toch wel van de Nederlandstalige zangers wel ook vooral live heel goed. Okay. Dus doe daar maar een liedje van. Vind ik wel leuk. Nou, ik heb hem klaarstaan. In ieder geval geen twijfel. Is de titel. Nee. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor hier in de studio te komen. En je verhaal te kunnen doen. Ja, het was leuk. Dank je wel in ieder geval. We hebben in ieder geval lekker wat muziek van jou kunnen draaien. En we hopen nog heel veel van je te horen in ieder geval. Ja, ik denk het ook wel. En tot de volgende keer hoop ik. Ja, tot de volgende keer. En dan wie weet met een hele album. Ja, ik hoop het ook. Hey, dankjewel en een veilige terugreis naar huis. Ja, dankjewel. Oké, tot de volgende keer. Groetjes. Doei. Doei, doei. Wat heb je nodig om te zien? Dat ik je nodig heb misschien. Worden we samen 110. Ik laat je nu niet meer gaan. Nee, alleen dan. Je bent nooit meer alleen. Oh, ja, want als je valt, val ik je op. Jij mijn haar. Je geeft me nou niet op, over uren in een kop. Maar dat spreek eindelijk hardop. Ik laat je nu niet meer gaan. Nee, nee, je bent nooit meer alleen. Oh, ja, want als je valt, vang ik je op. Jij mijn haar, ben ik jouw rood. Nee, ik laat je niet meer los. Ja, vandaag zal er geen twijfel meer bestaan. Geef me je hand om mee te gaan. Ik ga je... geef me je hand om mee te gaan. En vandaag zal geen twijfel meer bestaan. Zie het voor me, jij en ik, één achterna. Zonder liefde in je hart, ben jij volmaakt. Geef me de kans om niet te staan, geef me je hand. Dat is dan Sander Kwarten. En Catharina Holtes is weer onderweg naar huis. Ik zou zeggen, een veilige terugrit. En tot de volgende keer. En ja, ik zou zeggen, tot zo in de tweede uur van Entertainment for You. En ja. Roy Donders, en waar ben je nou? Vandaag is geen gewone dag. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...